بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم وړاندې کوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ډیرو عزتمندو مسلمانانو، موحدین ورونو، موږ او تاسې د تکفیر په باره کې دوره شروع کړې وه. نو پرون موږ څه ناڅه د هغې په اهمیت باندې خبره ذکر کړه. وسنی درس کې به د الله عز وجل په فضل او کومک سره د دې خبرې وضاحت وکړو چې آیا تکفیر خپل ذاتن مقصود دی او کنه، او آیا د غیر د پاره مقصود دی او کنه. محترم مسلمانان ورونو، دې خبرې ته ښه متوجه شئ. التکفیر مراد لذاته، تکفیر چې دی دا خپل ذاتن دا مقصود دی. تکفیر څه مقصد؟ یو چا باندې د کفر حکم لګول، هغې ته کافر ویل، دې ته تکفیر ویل کیږي. نو دا ذاتن چې دی خپل مقصود دی. وجه دا د محترم مسلمانان ورونو چې دا تکفیر، یعنی په چا باندې د کفر حکم لګول، دا په شریعت کې چې دی هغه ثابت دی. قرآن او حدیث کې دا خبره ثابت شوې ده، ځکه الله سبحانه و تعالی خپل نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته په خطاب کې فرمایي: قل یا ایها الکافرون، اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورته ووایا اے کافرو، اے کافرانو. تاسو سوچ وکړئ محترم مسلمانان ورونو، داسې ورته ونه ویل چې اے قریشو، اے عربو، بلکې په هغه صفت باندې ذکر کړه چې کوم په دې کفارو کې موجود دی، چې هغه کفر دی، شرک دی. نو ځکه ورته الله عز وجل وایي چې یېرېږه ته، ما مخامخ ورته وایي چې اے کافرو، تاسو د الله عز وجل سره شرک کوئ، په الله باندې کفر کوئ، د هغې په رسول باندې کفر کوئ، تاسو کې دا صفت موجود دی، نو ځکه زه تاسو ته کفار وایم. مخامخ یې ورته دا خبره وکړه. محترم مسلمانان ورونو، او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته امر، ټول امت ته چې دی امر دی، تر څو پورې چې په هغې باندې د تخصیص دپاره دلیل نه وي موجود. خو کله د تخصیص دلیل راشي، بیا به هغه حکم نبی الاسلام پسې خاصي. خو چې د تخصیص دلیل نه وي راغلی، کوم امر چې نبی صلی الله علیه وسلم ته شوی وي، هغه موږ او تاسې تم دی، او دلته امر د وجوب دپاره دی. نو کفارو ته کفار ویل، په یو چا د کفر حکم لګول، دا ذاتن خپله مقصود دی، دا عبادت دی، دا بندګي ده. په دې باندې زموږ استاسو نه الله راضي کیږي چې کله د هغې کفر ثابتي، د هغې ارتداد ثابتي، نو هغې ته کافر ویل، په دې باندې زموږ استاسو نه الله راضي کیږي، ځکه موږ تاسو ته په حکم کړی دی. د شیخ حمد بن عتیق رحمه الله په باره کې راځي، هغې د قرآن کریم تلاوت کوي، کله چې دې ته ورسېدو: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. والشيخ حمد بن عتيق رحمه الله فرمائل: المراد من ذلك التصريح لهم بالكفر. ولديت مقصد هذه كفارتا دهغي كفر پڑاگ کول، كفارتا دهغي كفر خکار کول چې تاسو کافری وي. پدې کې به اخو دې خوانه کې مخامخ بوته وي چې تاسو کفاری وي، په الله عز وجل او د هغې په رسول مو کفر کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، تاسو دې صورت ته سوچ وکئ. الله عز وجل خپل رسول ته حکم کوي چې د کفارو ته ووایه چې تاسو په کوم دین باندې وي، زه د هغې نه بیزاره یم، او زه چې په کوم دین باندې د هغې نه تاسو بیزاره وي. مقصد هم دا دی چې دې کفارو ته خپل کفر چې دی هغه په ډاګه کول دي، هغه ته واضحه کول دي. او بیا دې خبرې ته چې موږ تاسې سوچ وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغوی د دین نه بیزاره دی، نو څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعدار دی، باید چې هغه هم دغه شانته وینا وکړي، څرنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، او خپل دین هم داسې ښکاره کړي لکه څرنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ښکاره کړی دی. تاسو ګورئ، کله چې صحابه کرام په دې خبره باندې پوه شو چې د دین بیزاری په کار ده، د دې خپل دین دی، زموږ خپل دین دی، او دې ته کفار ویل په کار دي، نو صحابه کرامو ته مشرکانو تکلیفونه ورسول شروع کړو. صحابه کرامو حبشو طرف ته هجرت وکړو، هغوی ته امر وشو د هغه ځای نه هجرت وکړو، د دغه کفارو نه چې دی بیزاره شو او بل طرف ته لاړ. تاسو وګورئ که چرته دلته چوپتیا کول دا جایز وي، نو نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته یو ناشنا خار ته، یو ناشنا ځای ته د هجرت کولو امر نه کولی. خو معلومیږي چې کفارو ته به په دې کې نه غلی کیږي، هغې ته په دې کې نه چوپ کیږي، نو مخامخ به ورته وایي چې تاسو کفار وي، د اسلام نه وتلي خلک وي. د دې وجې نه علامه شنقیطي رحمه الله په اضواء البیان کې فرمایي: من لم یکفر بالطاغوت لم یؤمن بالله، چا چې په طاغوت باندې کفر ونه کړو هغه په الله عز وجل باندې ایمان نه لري. ذکر الله سبحانه وتعالى فرمائي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى، چاچ بالطاغوت باني كفر وكرو او فالله عز وجل باني ايمان رارو، نو دي انسان په هغه مضبوطي کړي باني منګولي ولګولي چې د هغه د پاره ماته دل نشته دي. په طاغوت باني د کفر معنی دا ده، محترم مسلمانانو رونو ماته متوجي شي، دا خبره امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذکر کړي ده. هغه فرمائي: أن تبطل عبادة غير الله وتكفر أهلها، دلتنان سوى دبلچا عبادت بباطل گرنی أو دغ طاغوتين تبا كافر وائي، ده هغين ببزاري اختياري هغا ببريق دي، ده هغيس رب بغز كي أو طاغوتين تبا كافر وائي أو ارسر دخمني باكي، نو ديتا چه ده كفر بالطاغوت ويلكي. أو ده دي وزاحت چه ده منغا ده عقيدي پا درسونو كي چه ده مخي ذكر کرده ده، په هغې کې مو مکمل د طاغوت اقسام او د طاغوت معنا هغه څه ذکر کړي دي. انشاءالله که تاسو هغې ته رجوع وکړئ د ډېر وضاحت دپاره، نو دې کې به ډېر خیر انشاءالله تعالی. خو موږ تاسې به خپل مقصود ته راشو، به دې خبرې ته راځو. محترم مسلمانان ورونو، تکفیر دا د چا شخصي حق نه دی، بلکې دا شرعي حق دی. داسې به موږ تاسې نه کوو چې هر هغه څوک چې موږ تاسو ته کافر وایي نو موږ تاسې به هم هغې ته کافر وایو، نه بلکې موږ تاسې به تحقیق کوو. هغه به جاهل ای، ناپوهه به ای، موږ تاسې باندې به حکم لګی، کله به راباندې یو حکم لګی، کله به راباندې بل لګی، خو موږ تاسې به په هغې باندې د کفر حکم نه لګو تر څو پورې چې هغې کې د نواقض الاسلام نه یو ناقض نه راغلی. چې کله پکې راشي بیا به حکم لګو، ځکه دا د چا شخصي حق نه دی، بلکې دا شرعي حق دی. لکه څرنګه چې امام ابن القيم رحمه الله بقصيدك فرماي: فالكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. چاتا كافر ويل دا الله عز وجل او بيادها غا دا رسول حق دي، او داوا پا دليل سرا ثابتيگي، ندا چاپا وينا سرا، ندا چاپا قول سرا. رب العالمين او دا هغا بندا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته کافر وای نو هغه به کافر او د اسلام نه به وتلی. نو مقصد د دې اشعارم دا دی چې د کفر حکم لګول دا د الله عز وجل او د هغه د رسول حق دی، دا به په دلیل سره ثابتیږي، په قرآن او حدیث سره به دا ثابتیږي، د چا په ویناګانو باندې دا نه ثابتیږي. الله عز وجل او د هغه رسول چې چاته کافر وای نو هغه به کافری، د چا په خولې باندې سوک اسلام نه نشي وتلی. نو تکفیر دا حق شرعي حق دی، دا شخصي حق نه دی. د چا په وینا باندې څوک نه کافر کیږي تر څو پورې چې هغې کې نواقض نه راغلي. چې نواقض راشي، دا نواقض په قرآن او حدیث سره ثابت دي، د هغې نه فس به موږ او تاسې حکم لګو. مخکې چې دی موږ او تاسې هسې بې څه په چا باندې به حکم نه لګو، د شبهې د وجې نه یا د بل څه د وجې نه. د دې وجې نه محترم مسلمانان ورونو، دی خبرې ته ستاسو توجه غواړم. یوې ډلې ته تکفیرین ویل دا صحیح نه دي، ځکه چې تکفیر عبادت دی. چا باندې د کفر حکم لګول دا عبادت دی، لکه څنګه چې چا ته په مشخص ډول داسې نه شي ویلی چې مثلا دا پلاني خلک دا زکاتیان دي، یو کس زکات ورکوي، یو قوم دی، نو هغې ته موږ او تاسو زکاتیان نه شو ویلی. دارنګې یو قوم دی هغه حجونه ډېر کوي، نو موږ او تاسې هغې ته حاجیان نه شو ویلی. دارنګې یو کس مونځ کوي، نو موږ تاسو خو ته مونږ گزاره نشو ویلی چې دا د مونږ گزاره ډلو ده، دا د حجان ودل ده در زکاتیان ودل ده نو دغه شان تکفیر دام عبادت دی زکات م عبادت دی نو موږ تاسو بچاته مشخص ډول باندې تکفیریان نه وایو نو مقصد د خبرې دا شو چې تکفیر د خپل ذاته نه مقصود دی دیمه خبره دا چې تکفیر دا د غیر د پاره هم مقصود دی التکفیر مراد لغیره تکفیر د بل چا د پاره هم مقصود دی د دې مقصد دا دی محترم مسلمانانو نو ماته متوجه شي دا د بل چا د پاره یعنی د غیر د پاره ځکه مقصود دی چې په دې باندې احکام مرتب کیږي د مثال په توګه ماته متوجه شي د مسلمانانو حاکم خلیفۃ المسلمین یا د هغې والی چې یو ځای کې ټاکلی دی موږ او تاسې باندې د هغې اطاعت چې دی هغه واجب دی خو که چېرته په دغه امام کې دغه خلیفه کې یا دغه مشر کې کفر ښکاره شي د نواقض الاسلام نه پکې یو ناقض راشي نو بیا د هغې اطاعت په موږ او تاسې باندې نشته دی او د هغې نه به موږ او تاسې براعت کوو او د خپل د وس په صورت کې به هغه لرې کوو د دې مشرۍ نه بل کس به د هغې په ځای راولو نو ګوره د امام اطاعت په موږ او تاسې واجب دی خو چې کله په هغې کې کفر ښکاره شي نو بیا اطاعت په موږ او تاسې باندې واجب نه دی ډېر مشران مخکې داسې وو د هغې اطاعت به خلکو کوو خو چې نن په هغې کې د نواقض الاسلام نه په هغې کې یو ناقض راغلی دی مرتد شوی دی د کفارو سره ملل متحد قوانین ومنل یا دارنګې د مسلمانانو په خلاف د کفار نه کومک او مرسته واغستله او یا تسلیم شوی دی کفارو ته او بیا کفار روزلی دی وغیر ایستلی دی د خلکو د ګمراه کولو دپاره نو داسې امیر اطاعت بیا په موږ او تاسې باندې واجب نه دی د دې نه به براعت کوو او چې وس موشي د دې ختمول پکار دی دا لرې کول پکار دی دارنګې جهاد کې مثال داسې دی د مرتد کافر باغي او یو سړی تحویل کوونکی د هغې په منځ کې به موږ او تاسې فرق کوو د مرتد جدا احکام دي د کافر جدا احکام دي د باغي جدا احکام دي یو سړی تحویل کوونکی دی د هغې جدا حکم دی نو ګوره تکفیر د غیر دپاره مقصود دی په مرتد به خپل احکام جاري کړي په کافر به خپل احکام جاري کړي باغي باندې به خپل احکام جاري کړي تحویل کوونکي باندې به خپل احکام چې دغه جاري کړي او دارنګي د نکاح مثال چې کله د یو ښځې خاوند دی هغه کافر شو مرتد شو نو د دې مسلمانې زنانه د دغه سړي سره نکاح باطلېږي او دا دواړه به جدا کولی شي که چېرته یو سړی مسلمان دی د هغې سره د مسلمانې جنۍ نکاح جایز ده خو چې هغې کې د نواقض الاسلام نه یو ناقض رالی جاسوس شو مثلا د کفارو سره کومک کوي نور دغه پکې رال نو مسلمانې ښځې ته پکار چې دینه جدا شي د دې سره د دې نکاح دا اوس حرامه ده دا ماته شوې ده ځکه دا مسلمانه ده او هغه مرتد شوی دی دارنګې محترم مسلمانان ورونو په جنازه کې مسلمان ته به د رحمت دعا کیږي کله چې وفات شي دارنګې مسلمان به د مسلمانانو په هدیره کې خښول کیږي په خلاف د مرتد چې هغې ته به نه دعا کولی شي او نه به د مسلمانانو په هدیره کې خښیږي د دې وجې نه کوم خلک چې په دې قواعدو باندې نه پوهیږي تاسو وګورئ یو طرف ته به د مرتد قبرې بل طرف ته به ځان ته نمنهاد مجاهدین چې وایي د هغې قبر به دومره نه پوهیږي چې مسلمانو مرتد به په یوه دیره کې نه خښي د دې هر څه چې دی هغه جدا دي په دنیا کې هم لار جدا ده هدیره هم جدا ده او د ورځ په قیمت به هم جدا جدا راپاسیږي نو په دې پسې ډېر احکام چې دی هغه تړلي دي مجاهدین ورونو د دې وجې نه دا مسایل په قواعدو سره یادول پکار دي او تکفیر د غیر دپاره دا مقصود دی نو هر مجاهد رور له هر مسلمان رور ته پکار دي چې دا درسونه پابندۍ سره واوري په دې باندې ځان پوه کړي او نورو خلکو ته یې ورسوي نو اوسنی درس خلاصه دا شوه تکفیر چې دی یعنی چاته کافر ویل دا خپله ذاتنه مقصود دی ځکه چې الله سبحانه وتعالی خپل نبی ته په دې باندې حکم کوي چې دې کفارو ته کافران ووایه او هغې ته حکم دا موږ ته حکم دی تر څو پورې چې د تخصیص دلیل نه وي راغلی او امر د پاره د وجوب دی دلته او دارنګې تکفیر د غیر د پاره مقصود دی ځکه په دې پسې ډېر احکام تړلي دي د نکاحونو مسلې دي د جهاد مسایل دي او داسې نور نو هر مسلمان ته پکار دی چې دا مسایل په قواعدو سره یاد کړي الله عز وجل موږ تاسو د هر قسم کفر او شرک نه وساتي الله عز وجل زموږ استاذ او اخر خاتمه په ایمان کې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.